رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا عقیدت پدے ربیع الاول کے منگا کم کمے لگو او جلوس بس دا خبر ادا یعنی چسو کی کئی غیر پارا خو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سا یواز عقیدت ساتن دا دین ندے اللہ تعالیٰ فرمائے فالذین آمنوا بہی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون دنیاوی اعتبار سے ہر یو سڑے نجاح او کامیابی گواڑی نو دینی اعتبار سے نو پایت چلے نجاح او کامیابی او فلاح او فوز گواڑی او دا سکران کار ندے تکلیف بھی مالا یوتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها امام ابو الحسن اشعری فرمائی رحمہ اللہ اللہ تکلیف بھی مالا یوتا اور کولے نشی امام ابو منصور ما تریدی وی اللہ تعالی تکلیف بھی مالا یوتا اور کئینا اور کولے نشی دیسر حسین تعجز دباری رہا دن چلیر کارون داسی ویچ خدای کولے نشی دی وجہ دا اہل سنت دا دو غٹی ماما دا دوی و دور سو اختلافی مسلو کی یو مسلہ دارا ما ترسلے و کتاب لکھلے دے الفرائد خلاق آئے دے حضرت مفتی سے رحمت اللہ علیہ پر نسبت دورنو الفرائد خود دے اگر کنے دا مسائل کے کرکڑی دے بے اوبل میں اس لکھلے دا مرگری کم پوسکے علم الکلام تاریخ ہو و ارتقاء ہو نیمہ و ابن حسن و ایلہ لکلف اللہ و نفسا اللہ و ساہا اللہ تکلیف و کولے نشی امام منصور ما تريد ويلا يكلف الله نفسا الا وسعها الله تعالى تو تكليف ورگینا نو سجدان د پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم په حوالہ اللہ چې مونږ کوم شی باندې مکلف کړی یو د سوره الاعراف دی ایت کې سنور سی غو ندی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جیو کو بدے پیغمبر بانے ایمان ساتھی الحمدللہ زمون میں ایمان پیشتا ندا سے ندا چار صدی والا کو پاکو پختانوں بھی پاکو مسلمانوں بھی اسے پلا ودی اواغان را علوزی شا منصور شیخ رحمت اللہ علیہ بکر ان فرمائے لیو مرگریہ مونگا بھی اسلام تھی رمخ کے پریخو دے اس پر پختو شروع کرے پختو بھی ندا پختوں تنگا گئی ادا اسلام ان کی مری نظر شاید فدی خلق دا پا اسلام ہم پیجندیش او پختو ہم پیجندیش او پختو اسلام کی دوار یوزائش دینا خسام ڈرون جوڑ سی نرگ دا سی آواز چی کوئی نسو پرسان ایک آواز چی پتہ لگی چی واقعی دا آواز دو دن راو نازیزان قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی دا سوی خوبے گر صحیح یو بے گر بے ان شاء الله ما استقيم منذ دا به مازی کوم سره وځي ان شاء الله ان شاء الله جمع حقيقي له کوم سوري کو د جمع حقيقي د جمهور پړي باندې شرایط بناړي امام مالک یو نست شرایط ور کړل امام شافعي یو نست شرایط ور کړل دي امام احمد بن حنبل ور کړل دي نو خدا اهل زوائد شرایط پرای ته موږ ته جمع کړو ریکا دې آسان دي سبحان الله موږ حنفیه مونگا توجہ مصوری تاخیر زور آخر وقتا و تقدیم دا حصر اول وقتا نبات کو دے قرآن کریم اللہ تعالیٰ دا مومنان پا حوالا ذکر کے چھے دے دعا کئی چھے وقت اولا را فی آزی الدنیا حسنتا و فی الآخرت انا ہدنا ایلے اللہ تعالیٰ مولا فیصلو کا لکل فیصلہ دا کتابت صرف لکل ندی دے کتابت اصل مفہوم دارے چھے مونگا فیصلہ ہوگا زکا اللہ قاضی دے زدہ فیصلہ حتمی دا دے ججمنٹ دنیا میں یو عدالت کی چیلنج کی گینا لا یسر عمّا یفعل وهم یسألون دے چھے سکئی دے نا تردوست شکو لے او دے رہا حل کا نا تردوست کو لے نو دے فیصلے وَقْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اللہ تعالیٰ مولا فیصلہ کا لیکن فیصلہ کا اقوام امون نے کہا ہونا کول ریجسٹریشن کے ضرورت نو فارم کے ضرورت نو نکاح ریجسٹرار کے ضرورت نو زکت مسلمانانو اپر خصوص دا مختنو جو جو فزو سروای آمین اس مسلمانانو کډ پټ دی پښتنو میچ به ونی سم الله تعالی دې موږ واپس بیک ټو دی بیسکس دې امریکا کې یو استلار بیک ټو دی بیسکس چې واپس پر اصول تلان شه ځکه د اصول نه چې کله نظام راکټ ته ځون دی ګران موږ وګی نه سم نه کې دا ګران اجتماعي ځوان معاشرتی ځوان دا ګران چې سره د اصول نه راکټ کی عثمان خان یې اصول روکړي چې راشه چې څه چې ته چای نه سم چلتا روڑا ہے اپنے پرام کچھ بیانو کم تمیخ دا سکتا ہم اپنے گاڑی ہے کہ نمی یو برگری دیر کور لگو نمور دی برگری یا زمان جوان گرانو ما جوان دا سان کر دے سمی بیا اولی پا دے گران ایف تکی نسان لسا اصول مرتب کا یقی بانے جوان دی رہو جوان پا دے آسان بھی وہ درم رو لو قرآن کریم فرمائے وقت لنا فی آزی دنیا حسنتا وفی الآخرہ اللہ تعالیٰ محمد بس آسمان کو یا با زمانہ تیرا شوا مختلف بدا قبول دیر پگرانا کو بلکہ دا پروپوزر و ایجاب بیم دیر پگرانا ورکو اگیتا وہ بڑائیگان ناستی میں او دتا بدا زمانان بلگری ناستی اگیتا وہ بڑائیگان او بردیر فرموائی بیر خمد خان دی صحیح او دتا بموی پر مرگرو بیر فرقاو مکا واغی نیمہ گھنٹا واغ اسلا نتا او پس سلویت گھنٹا واغ لگی نسل بیوی جا دیر دنا دی ارزانو حق کی کو استاز کے دی انسان دو اڑخ لری دو پہلوگان دی یعنی میٹیریل سائیڈ دے مادی اڑخ بل اسپریچول سائیڈ دے روحانی اڑخ مادی علف دا علاقہ دا مادیات و سرا دا زان پشان انسانان و سرا خرون و سرا سپو و سرا ویان و سرا ازون و سرا دی دنیا کسی چی دی اگر سرا دا دنگا تعلق سرا سرا کنیشتا دا سرا تعلق سرا کنا لبزو سرا وائی مانے وغل چاہتا کو دی کٹی ارکا لولان دی چیرا لگوی دی کہ میں پاٹ رہے کہ میں تلو خرو پاٹ رہے وہی جی پا خبر اپوئے رہا ہے تو جمعے بیان کے بارے پوئے ذکر چیزا مظلوم مخلوق سرے مولوی ظلم قدی ملک خر سرے دی دیتا باڈی لی سٹرکچر دا اللہ دا ریڑے دا پارے دے جو کرے دیتا دا ملا دیر اللہ تعالیٰ دا یومن یومن من پورے دا پارے جو کرے دیتا دا گرگس دا اللہ تعالیٰ دا یوی دا پارے دے جو کرے او دا قیامت پر اسطور خلق و خلائط مخام خلاری دا خرو دا کیس نخلاص دا سرے بکمیاتی لس بوجھے اور پسیم برتی تھی اوا غریب اگر بانے کلا بین اس گڑھ بڑھ سے نہ بنا کہ اپال ہو گیا رہا سا مجھے ایک ہوا کے مارا تے چاہتا ہو سکے پاکستان سے ترقی کرے دے مائنور پاکستان نہ ہونے خبر او مادے دی بازاروں نہ کہ لار دی پورم دا ترقی کرے دا جے دا خر میں اپال ہو گیا لو کر ہاں جی دا ڈبل ظلم دی دا غریبی دا ظلم لائسنس نہیں یو سڑے وے جو سو وس منسٹر غریبی تو ظلم لائسنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام بخاری حدیث نقل کرے دے بلکہ باب منعقد کرے دے باب ما جاء فی ظلم دون ظلم حدیث لاندے نقل کرے ظلم ظلمات یوم القیامہ جی یو ظلم دا بے شمار تیری دل قیامت پر اس باندے نو پتیار کی یو تیار چوں بھی نو سڑے یری گی اگا زمانہ تیرہ سے جو سڑی کوئی تو کیا رہے کہ نہیں ارے گم اس کو ناسا بچتا نہیں اوڈل کسی سڑے پہ اوڈا کی پتہ ہم نے لگی ہمیں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے صحیح لوگ سو کیا رہے کہ نہیں کرتی پاپا ہوا دی اوڑ کے مونگا ٹوڑ پتی ڈاکو کے دوا سے کٹھنو بانے پڑا تو گڑاو پڑا تو اس نے بار میں کی وائے سو بار میں کی ناظر جان زان تا تیاری میں جوڑا گئے کیا بات نو قرآن کریم فرمائے وقت لنا فی آزی دنیا حسنتا وفی الآخرہ اللہ تعالیٰ مولتا دنیا خکے آخرت رالا خکے بھائی مانا الامام صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا دیتا اجمع الدعا وئی جد قرآن کریم او دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا دا دیر بہتر دا خو مختصر دعا کنسائز کنسائز او جامع دعا کامپریہنسیو نو کنسائز او کامپریہنسیو دعا دا قرآن کریم دی وجہ نا حنفیہ ودی ایمان تکی آخر کی دا دعا وی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا اللہ مون لدا دنیا خکی سادہ پختون کی ترجمہ مون لدا دنیا حضرت شیخ سید شاہ منصور رحمت اللہ علیہ سو کو لدعا لرا گئے نو دخل مختلف مشکلاتی مختلف تقاضی یو سڑے ہوئی جی زمان وعدد کی شاہ منصور شیخ سے بہتو اللہ تعالیٰ زمان دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ زمان دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ زمان دی مرگری لخیر ورکے فاللہ و خیرم حافظ و حمد بل مرگر برا گئے جی بگواتا کارو شو وعدہ مکڑے بچے منشتا شیخ سے بیا راز چل کر اللہ دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ دی مرگری لخیر ورکے بل مرگر را گئے جی روزگار کی دا سے دیر خسارا ہو شو اس روزگار میں چلی گی شیخ سے بیا ہوئے اللہ دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ دی مرگری لخیر ورکے اللہ تعالیٰ دی مرگری لفن لا و خیرم حافظہ ہو ما ور پی حضر ہوئے میں جی دا کس دا تقاضا کئی چی دا کم شیخ دیاد کڑے دے تاسو چی دعا کی تکرار کئی نمائی دے مطمئن شی صحیح تاسو چی دعا کی تکرار کئی نما دے کے مرگری یا سوال کی کمشے چی مذکوری تکرار پہ ضرورت نہیں صحیح کمشے ویچے پا ماتوف فنالے کی ذکر شوئی نو ماتوف کی بیا تکرار تو ضرورت نہیں نو ایدہ ذکر اوی ازا قصدن داتے نکو ذکر ویدہ مستقبل خیر ما تلد معلوم چیزی سڑی دے وعدہ کی خیر دے کرنا وعدہ کی خیر دے بچی کی خیر دے کرنا بچی کی خیر دے جدہ کی بزنس نراوتوں کی خیر دے کم دقا تجارت جاری ساتھ رکے ویدا معاملہ کو اللہ تعالیٰ تا معلوم دا وی مردو یہ کم اور دعا ہوگا جو خدا حضر خطا ور کے او خطر سبا پا کٹوائے پا سر بیشتے ویدا کو دعا پیدا ہوں نکڑا صحیح ویدا یہ دعا سے اللہ پزوام چھے اگر دیر جامعہ نفر دے چھے اللہ دل خیر ورکے اللہ دل خیر ورکے مارا کرسو حالانکہ بل عزت دارلوم تو تھے دارلوم حقاریتا دارلوم تاریمان خضرانے اپن مزائج دری نمار تا لطیفہ ہوں میرے میں دارلوم تاریمان وطل اسان کی وطل دکران دی دا پورا افغانستان دے میں دارلوم اپنے دا افغانستان دے رانے وطل وطل اسان دی و بیا باہر دی وطل دکران دی دا سے پو مشکل دے تاریمان و باہر وطل تا دی بایا خدا بندگان ما خفیئے سو کو زما دا دائی ٹک سے سو زما دا نوز ورتا ہو دری دا میں تو پورے زمانہ حجر اسود ان کی تقبیل نہیں ہوئی اور اندر رکنے یمانی ان کی استلام میں ہوئی تو میں صدا امریکی نے راگر ہیں انکتا سوائے چی دے مولا دے آرام کے ساتھ تعلیم یوں ہوئی دا امریکی مولا کی برکت ہم نگمہ مکچ کے ہوئی ماں نازیزان و حرف رکور ستاس خدمت کی چکر سکراو لیت پر بچے ویجید دا دعا ہوگا چی دے خدای مولا کی سبیل پر دا دعا جدی له خدای مو زوم الله دې بچی له خیر ورکړي الله تعالی دې بچی له خیر ورکړي کریم خدای دې بچی له خیر ورکړي اوس کدی مولا شو دین خرڅي نو بیا څه درته بیا خو یو دې خمسې بچی خدای دې ورکړي تاسو ما دې خبره کوم خبرې لکه خپې ته بس کوم یو مولانا عارف چې دا پوره په چاپسه ده باندې باري دې لکه دا د ماډی دور کې علماء بلس نوم نے تختیتے لئے دیکھ مارشن اللہ سر جنگی کی دانی ونیان دی صحیح نو دیکھ چھم صدی علاقہ ہے کم از کم زمون نے ایم آرڈی سٹیٹ دیجی میں تو علماء سٹیٹ پر مولانا عارف سے جواندے ساتھ مولانا شوکت سے ودا علماء چیز دو شیخ سے براہو لے کر مولانا سید الرحمن سے مولانا سید الرحمن سے بن جملہ دا آغا علماء سر دے دے دا علماء سر دے چھ دو مصر منڈا والا مولانا عارف سے بنا علماء سر دے دو پاس رمنڈا والا آغا دور کیا تکلیف وقتی چی چامو جماعت تنے پری خودو مدرسی تنے پری خودو قسم دیتا سے پس علت پہ ہوئیستو بلکہ ما متعلق خوب فتوالا گوڑا ہوئی دے دے مولا خود ایک کمیونس تو دہری دے صحیح نو ما یو موڑی سے کسی اپو لدیسو ما اتام جی ہوئی چی دے وی نن ما دا سے بدی بیلی وی ما ہوئی چی دے دے شاہ سے پنسفے ہوئی دے شاہ سے پنسفے او دے کمیونزم لگیو بل سر مناسبت تے دے دے عملگری کی صحیح کوئی نشی اگر کمیونستان سی ما ہم گارا ہو تاوین دار سے بڑھتی دے مجھے دے کافر کی نون تاوین ہوتی یو مولا سے بل بانے فتوہ را گوڑے ہوئی دے کافر دے بل مولا باندے نا غریب خلق اور سر تعلق کٹ کنا ہوئی سب اسی بات میں کڑے دے مولی سے بلی دے کافر دے وی سوکم وی پجرگا والا نارشا پجرگا والا ناغہ جرگی والا کسان رہا لے جی مولئی سے معافی وانی نو معاف بے کئی یعنی بے مسلمان شی ناغہ مولئی سے مولئی اے نہیں ہوئی ویدے سے نخدے کافر خنو خو ماں کافر کرنے انشاء شی بس مسلمان نو الله فرمائے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ مولدی دنیا کی خیر راکے آخرت کے ہم خیر راکے دے وجمان دکے مداد واکو ربنا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اللہ تعالیٰ دنیا کے ہم خیر وارو آخرت کے ہم خیر وارو او خیر یہ واضح پدین کے دے دے دنیا آبادائی او دے آخرت خیر یہ واضح قرآن کی دے دے دنیا آبادائی او دے آخرت آبادائی میں تاتلو سے کتاب نکلے چاپ شوئے دے غٹ کتاب دے جبیت العلماء اور خامقہ واقلی اسلام اور سیاست اگرچہ دنو مشرح آدم ہوتا حضرت مفتی سے استاذ ہو دا شیخین اور شاہ منصور استاذ ہو دے مولانا سے لڑا گیا استاذ ہو دنے مشرحان علماء استاذ مولانا عبد الرحمن سے المعروف سمندر خان مرشی سے سمندر خان مرشی سے دیر دیکھ سڑے دے نو هغه کله کلام ته راشي بلکې چې راشي نو دوه درې واره راشي نو ماته یو وار وي قاضي صاحب د سن 1981 نه واخلي یا د 80 نه ستا څومره بیانات دي خو خصوصا چې رجمع طلبه اسلام یا رجمع العلماء په سټیج یا په کنونشن کې کړي دي ویره مې راځه مکړي دي او 58 بیانات دي نو دا به هغه سړي دی اوس خو یو سبي دی ها اوس چې یو سبي ځکه ټکنالوژي دې مخنیوي نشي ٹیکنالوجی وقت مستقیم کی روانہ دا لاخو میں نور اولان دے کی برد لابوس کی زمانی عمری سے دار مفتی سے خلیف ہو آو وفات و قبر بانے و بیان کی ہوئے ما اس دا نشے کولے کہ ٹیلی فون لکھولا بندہ کئی کمپیوٹر لکھولا بندہ کئی آئی ٹی جدی اللہ لکھو سیلان در آگل دے دا سیلان کو نور مخبوڑا ما مرگریہ دے سر چینلائز کو دے شے لیکن سیلاب کو بچی راشی نو سیلاب تا بند خروشی تڑھے لیکن بند دے ہوتا میں نور تباہی ہوں کی پورا چار صدو پہ تباہ برباد کی زدی جلدی تے سیلاب کی ویڈا بند تڑھے گا صحیح سردریا تا بند ہوتا لئی چی حشر اسے دے البتا دے چینلائز کردے دیر خولی گی نو سائیڈون تا پشتے ورکا دیر خولی گی سائیڈون تا پشتے نو مائدہ اس کے حسینہ آب دے بل دل سائیڈون تا پشتے ورکی اور دا پشتے مانا دارا چی دا اولاد دینی تربیت گوا کرنی واللہ چی دی ٹیلی فون دے دا خلق دی زتون جنازی رکستے دے معزز خاندانون تباہ و برباد کرے بقا مونگوی سوچے یو لفظ باو دلال یو لفظ باو ریبار اس دن ریبار اور دلال اور بزنسو ختم کرے دے دمسی دے اینا دے بارے تاس خاموش ہوئے آنا یہ را دادا مجرب عمل دے پتہ دنیا کی باوے مایو دلی ٹکنالوجی مخ نشے نیوے البتا پتا اولاد نا وقت ورکوا من خدا ہوں چی اے مدرسی تا وروا لکو او یا اے پبلک سکول تا وروا لکو بس بیا استاذ پوشاو دے پوشا سکول پوشا دا نوجوان یا دا جنے یا دا الگ پوشا والدین سر وقت نشتا چی اگر پل اولاد سر کینی روز آنا پا سلیلش گھنٹو کی دو گھنٹے دے اولاد تو باسی قسم دے دا تعلیم چی ورکے که مدرسہ کی ورکے او که پسکول کی ورکے چی دا پا خپلا پا حیثیت دا والد والا وقت نو ورکے دے بکم راکی دا ٹکنالوجی بے زلیلی تا با ہم زلیلی دا خاندان زمان دا بچلو باسی عزیزانو عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کو رز بانے یو دا سے سڑے چی سوم سولا دکڑے دے روج اکڑے دا عبادات اکڑے دے بندن اکڑے دی صدقات عمرے و حجن اکڑے دی اس حج و عمرے نو کی اور رسم جوڑ دے جیسا کہ اللہ رمضان نماز چاہوے توری لاڑنا میں رضا ماں سے انکم دارا جدا رسم دے ماما یہ سمجھے چھوٹی پکا بے مستد ابن عساکر کی وہ حدیث سوڑی دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیادی علی الناس زمان یحج الاغنیاء للنزہا والاوساط للتجارہ والفقراء للمسعلہ والقراء للریاء والسمع حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یو زمان را روان دا مالدار خلق با حج لذی پکنک دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حرام بندہ حرام خور بندہ ظالم بندہ ظلم کون کے بندہ دا خلق و پزم کو بانے قبضے کولو والا دا خلق و دکان و کور قبضوں کے داغے مال و پیسے قبض کون کے جدے کلپ احرام کے اللہ تولان لشی او دے آواز کے چه لبیک اللهم لبیک چرگان سالم چرگان اغیت البیک وی دائی کمپنی نوم سے البیک نمارتے میں بابا اسے حج سنگا وی دیر خو میں سنے پکی خو ہو وی مکہ کی میں لبیک وی خو مدینہ کی البیک نو رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دے آواز کئی لبیک اللہم لبیک یو فرشتہ دا جواب کئی چلا لبیکا ولا صادقا حتا ترد ما فی یدیکا سا حاضر قبر ندا نداستا خوش قسمتی دے چدر تراغلے واپس لاش دے خلق تخفر حقوق واپس آ یعنی مسلم کہ چی اللہ دعا کم یا رب افعل کذا یا رب افعل کذا خدای مالتا اوکے مالتا اوکے مالتا اوکے ولا یستجاب لہو دعا بے قبلی کینا دے بشکوا کہ خدای زما دعا انہیں قبلی گی حضور پاک فرمائیو مطعمہو حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُزِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ دَدَ بَخِیٹَ گِئے کم خوراک پروت دے اگا حرام دے چھے کم سکاک اکڑے دے اگا حرام دے پا بدن کم جامدہ اگا حرام دا دا بدن پانی فیٹس اور وخی و فلیش را گرے دے دا ٹول پا حرام و زیجی دلے دے دا سی حرام خور خدای دعا سنگ باوری ما بلوز یو زائمے او تاس لم دا زمانت درکو یا ما بار تو گو رہی دور پیسی نی کچھ سور وی ور سرا چاغی کی سور کئی چا یعنی چلس روپے دی نو یو پکی چا ور کا وی مولا کی کہ تواضع و کرم راغ در اللہ ولی دے دد اللہ لگزور سر ولی دے نو ما مولیا دا تواضع خپل کئی نمبر اول او نمبر دیم تواضع صدقہ ادم ہے ما ہرس ختم کئی بس اولاد زین نہ کدا وشے نو وتر دا ولی دے او ما عوام تو کارو کئی یو فرائض او واجبات کو تاہی مکوے او دویم دا حرام رضان نو مائی کامی سڑی اگر دا کارو کا بس دیم ولی اللہ دا مائی گورا قیامت پورز کتاب یا جہنم تا بوزی نو ما تا ہوا یا ما با مائی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدمینو کی سری خود جارم بورتے دا سری با بخی پا بدے بادے دا شفاعت بکے نازیزانو آس میں کوئی طلاب میں وصول فرمائی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چه قیامت پورت مان لے یو سڑے چه داٹو اور خیرو نبے کڑے بھنس رو جا حج و عمرہ صدقات و زکاتونا صدقات و زکاتونا او بیا میں ذکر کو تاستا تو اس کا حاجی صاحب چاہ لبے کوئی نو فرشتہ والا حافظ شیرازی آڑے راجی با خبر کڑی دا وے بزمی تو سجدہ کرتا بزمین جو سجدہ کردم سے زمین دا برآمد کہ مرا پدید کر دی تجھ سجدے رے آئی بطواف کا برفتن بحرم رحم ندادن کہ بیرون درج کر دی کہ درون خان آئی وے بزمک میں سجدہ اگر آسمک را تچر اکڑے چریا کار دا سر دی اچھت کے دریا کو دی سجدہ دی زمزان سر پدی تکرم او حافظ بھائی چھ بطواف کا برفتن بحرم رحم ندادن کہ بیرونِ در چکر دی کہ درونِ خان آئی وید بیت اللہ تواف تلالم بیت اللہ لا ترا کولا ٹکراؤنے میں پر شائرہ مشترن بیت اللہ را تاوی چی چار صدقی نسا خیر کرنے دے سوابائی کی نسا خیر کرنے چی ماں کی لابیت رانا نوزی عزیزانو زان خدای سر دا مخلقون لگئی زان محمد رسول اللہ سر دا مخلقون لگئی چی قیامت پورا خدای سر مخلقون لگئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مخلقون لگئی چی رسول پاک لو پی جنی چی اللہ لو پی جنی مونگا خدای تا زان ترو سے انٹروڈیوز کرنے دے صحیح مونگ تا آئی ڈی نمبر را ترو سر دے لان تو خدای طرف اللہ دے مونگ تا آئی ڈی نمبر ہے لان کتاب زور سر ہوا ہے آمین آئی ڈی نمبر کو پیجے رہی کم افغانان سر چی رجسٹریشن کارڈ نہیں سے انسکر ور سر تو کم دے رہا صحیح ازم پولیس کو دیر اللہ والے دے ابھی وہاں سے بڑی بڑی دے کیوں شو گئی جب تو رخم اچائی تو دی بالکل دے پڑھو شیر پڑھا ہو چل گئی ماں اور سے یہ پیو اپا نئی بارے دار آگے چٹو لو مرے دت دے او بھی اللہ دے رحم کی تا چا سدی والے فقلے کے زمو صاحب ہے کہ خبر اسے خبر او من لا کنی التا یو افغانی سر با وا او بلار با تا کیا او زرو نو اگر کس چه بدی جمعات کے بور سر وڑاڑو پینزو منزو نو کیا ورتے پسر لے خیر آگا نا غریب پاسے تا نو پسر لے پیتے تین تیارا کرا ماوی دا حرام کار لے دیتا استغلال ہوئی شریعت کی مستغل اللہ بخینا دیتا منزو نو زائے کی گی دیتا عبادات زائے کی گی تدہ آگر دا مجبورے ناجائز فائدہ آگنے صحیح ولا تبخسوا الناس اشیاءهم دا بخس یو معنی دارا چی شید آگر دا مجبورے دا وجی بی قیمت کا قوم شعیب اللہ تبا کڑے پدیو منگم تغلو بکو مثلا ما تو مورے دا کڑے دا مست دا کڑے دا مست صحیح او دا کڑے پر 1993 کے مارا چارا وڑے دا باہر نما سر ہم تو گڑے مارا جی پڑے سوکرا کی او تو سوک بل مارا شیل دیا دلو ورکم دا تو بارے دا مارا چارا وڑے صحیح ادا مارا دا 1992 زمان لوگوں نے کشتا زمان لوگوں نے پیسا کیا سو کارا مخی راوڑے گا زمان زوڑی گلا خوبا تقدیر اس دا گڑے فار اگزامپل دتی قیمت تے پو مارکیٹ کی ام پتی حوالہ یعنی پتی انداز سیدھا کم از زرد اللہ شروع کر صحیح خوصوں اگر ماہر تا پتا رہا چلے دی قیمت تے پو مارکیٹ کی زر روپائے سورا زر روپائے زما پیسو تا ضرورت رہا لے نزی یو سم اگلا دا گڑائے یا زمارے پیسو ضرورت تے کداری مانا واغستا تر گڑو کاروبار کے ناغیر واغی دا سبتو دار پسو آغستے دا نمولا خوشی اگلے ہیں تو کلوری کی نوار معاشرتی اگر سوک پاسانا نمانی کی گئے اور تحریک چلوڑ پکائے نہتہم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم وواکلوہم وشاربوہم وضرب اللہ قلوب بعضیم على بعض ومسخ منہم القردت والخنازیر رسول پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ملیان ابتدا کے ابوی تبرائیو نمانکولو وقت دا مکوئی دا ناروا دی دا ظلم دے دا انسانی معاشرے نہ درندو والا معاشرہ جوڑے دا انسانی معاشرے نہ زنگل والا معاشرہ جوڑے دا تار سے کم کار کوئی دا زنگل قانون خود کے دیشی دا عاقلان و انسانان و قانون اور رواج دانشی کے لئے نبی علیہ السلام فرمائے کہ خلق و پاسان و نمل نمولیان میں رہا کہ ہنگوں پہ دا غدر جاؤ بور گھڑ شوگر سڑا نو فرمائی چه فجال سوہم اغی سرے مجالس شورو ناستے شورو نو سموری سے پسپین پڑکی او پلویا گیرا ظالم خان سر ناستی ظالم کا خاندار او سرمایہ دار سر ناستی ظالم جاگیردار سر ناستی ظالم سیاسی کارکن سر ناستی نو خلق کوئی دا دے چیزا کئی داخل کار دے او اللہ تعالیٰ دے رحم کی تا زبت ممانے تا زبت ممانے ما اوز دقا سڑے چھ دلتے دے سنویخ کالا ناروا کڑی پدی معاشرہ کے پر ناروا بانے و ظلم و بربریت بانے معروف دے نابا جی ببل میدان کی لیڈرشپ پیدا نہیں کی تبلیغ کی راش چلتا راش وائز ہو سر سلور میں آشتے بلے کہ تبلیغ کی میں جی تبلیغ کی راش یہاں سنک تبلیغ والا بزرگان کو نیکان خلق ہے وہی دا خواست تھی جو دا مو کو نے مورمڑی پلار مڑی دائے لائے شدمت کی رنگوڑی دا سری خواست تھی صحیح نو رٹے اور سر ورمان کری لنزو ہم خواست رو ورکت جی با کہنے پکڑت والے سنجا کے کسا کیا چھ خواست کے اندر سنجا نور دی پکڑت نو عزیزہ حل تم بیا مونگا متحیر شو چھ خدا ہے دے خوال تم زمونگا شروع دلتا زمونگا مشورے مونگا مخوال آنسو کہ خدا وردا اے تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے، خدا وردا اے تیرے ساتھ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. ناظران و عرض میں کو کہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وہ حدیث میں ذکر کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ نہ حد ہم علماء ملیان دوی دنا رواو نمن کول دوی من نشو فجالسو ہم ملیان آقوی سرا مجلس نشورو مجلسو وشاربوهم وواكلوهم ورسره پيو طالبان خوراق پيو جامبان يو بس کلي فضرب الله قلوب بازم على با خدای ده ده زرون يو بلنا را خلاص کرد پيو بلی تاسی اروال انگریزی کیسا دوئی ملٹیپلیکیشن صحیح یا مکسنگ یا امالگمیش ده ظالمان او ده دوندار دبقا دوی یک جان دو طالب شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے نتیجے سو نتیجے معلوم ہوا وتقو فتنۃ اللہ تصیبا الذین ظلموا منکم خاصا یو معنی دا ایت چې دا هغه عذاب نه ځان بچ کې چې دا به آواز ظالمانو تن لګي بلکې دا خاموش شیطان به الله په عذاب باندې مبتلا کړي دی وای نه دې شوند نه کولا وای دې جب نه کولا وای چې ناروا او ناروا وای محترمونو اس پہ کو استاد خدمت کی جے رسول پاک فرمائے فمسخ اللہ منهم القردۃ والخنازیر اللہ تعالی ان تغقوم بشمول دا غی در ربایان دا غی مولیدا ربائی وے ربائی ربائی وے او دا ربائی تریپی دریپی یو پروننسییشن دے پہیبرو صحیح وکای من نبی ان قاتل معه ربیون کثیر ربی ربی ربائی خبرتیں کہ ربانی لٹر پہ یو مانا ہے ناظرزار آج میں کو فَمَسَخَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرُ اور سفیان سوری وڑو کے سڑے دے کروئے سڑے سفیان اپنے ہوئے نا وڑو کے سڑے کروئے سڑے دے یہ تو محدثین کو صدق کی بھی قال حضرت زان سفیان لو بیا بانو میں دا اسماء الرجال والا نا چاہتا تم سفیان دے اپنے ہوئے نا دے کہ سوری دے گر چیز دوارا سقہ دی دوارا سقہ دی خمارو میں بے خمارو میں بے دیر پارا چه در دن کم راوی روایت بی پا سفیان ابن غوینا سفیان سوی بانه بزمون سر ریزرویشن نیشتا و چه در کم راوی تی روایت بی در دو شاگرد دی که تدیس کئی دیر بار ارمانو میں چه در شاگرد تی روایت کئی مدان تلو سیو کتاب بڑی که ادرین سو سفی در آیت و روایت اصول حدیث کی در آیت و روایت کمپوزنگ یو شوید یا بچا چی بیر پا گو رہی بار دو دیر ارد یو موری سے دکم موری سے دکتاب بنا شاپکی نغمات ری او موری سے پر رانتا پوست کچھ قاضی سے دادو رہی کل سنگ گئی میں تو اور قائد چی دے ماس خطن یو دستا کا غز اپنی چی سار را پاس نے بدیلا سوارا تیرا روانی دا پرنٹ آؤٹ تا کرے کم بیوٹر پشن نو مرزد یہ کو کہ بس کار میں ہوتا ویلے نا جیدان فمسخ اللہ من عمر قردت والخنازیر واتقو فتنة اللہ تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا امام سفیان ثوری وی رحمہ اللہ امام سفیان ثوری و رحمہ اللہ چه کم مولا تعلق کتاب سره خوشادی خوشیر سره نسادی ففی شبه من الیهود او کم مولا چه شیر سره تعلق سادی خو کتاب لے طلاق مغلط و کریم آرے پوڑے سے وہ طلاق مغلط ذکر ہو کن بیا ہوتا ماں ذکر ہو کن بلا خبر بیا تا پوستے ہو کن سفیان ثوری وی چه ففی شبه من الیهود او کم مولا چلاغ گویا شیخ سر تعلق ہوئے کتاب سر تعلق نساتی ففیہ شکم من النصارا یہود ہوئے حسبنا کتاب اللہ منگد اللہ کتاب کافی دے پیغمبر بانے سکتا اللہ کتاب کافی دے یو پیغمبر ادا سے لے پر خودی اٹرامے پر پتے ہیں دکھا ٹرام عباس تو یو پیغمبر پر موسیٰ علیہ السلام روالی یو پیغمبر لے معاف کرے یا شہید کرے دے یا وہ تکذیب کرے دے یا اور کسی کسی من غلط کسی اور پسے حضرت امام سیوطی اور امام حنیف نقل کی خبر تفسیر کی مجھ بیان کرنا دکھو مو دا اسرائیلی دا مگو امام سیوطی تا داغا عظمت دا سلام وہ بس اسرائیلی دا کیسا دا کیسا اسرائیلی جلانے کے نقل کرے دا ناظرزان آج میں کو استاس خدمت کے جو اس یہود ہوئے حسبنا کتاب دا مجھے کتاب کافی دے پیغمبر تمہیں ضرورت نشتا نا پیغمبر پسے بیٹھ رہا میں ایک کوئی دیو جنہ قرآن کریم کمائی تنہ چکمات کے لئے کڑی سورہ صف جدی ابتدا کی اللہ فرمائی چو وا اس قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم یو خدا چې ته سړی پیژنې نو که څه غلطه خبره ده نو وته چلو صدقون دی یعنی دا خبر مسموخ ده تو سم اکسپلین سړی ته ته معذور یې ځکه دا سړی پیژنې چې سړی پیری چې سړی پیژنې دا مولا صاحب مان صاحب دا په خپل علم باندې عامل عالم دی او بیا هم در اذیت ورکې نو بیا د خدای ذوال جلال عذاب ته انتظار کوه محترم ورونو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَتَاسُ مَالَا ذِهْنِي أَذِيَّتُ وَلِرَكُوِي تُؤْذُونَنِي مانا کم ذِهْنِي نو کل بید موسیٰ علیہ السلام مطالب کیوڑ رہا ہو کل بلا ڈراب صرف ذِهْنِي أَذِيَّت تمہارا لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ حَالَانْكِ تَاسْتَ پَتَدَا مَنَيُمْ تَاجِزَدَ اللَّهِ پِغَمْبَرِ مُحْتَاسْ تِرَا لِكَلِمْ فَلَمَّا عَزَاغُوا عَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بس چی دیکھ کہا جوشن او خدای دو بدن قبلہ و لکھا مکنا دو بدن قبلہ دو سشی دو بدن قبلہ دو سو دو بدن معنی حکومت سو کے دماغ حکومت نہ کری دماغ کو تڑیر لگ وقت میں لحظ دین دے رکھے لگ وقت میں لحظ دین دے رکھے بس لگ فلسفیانہ اپروچ ہوتا ہوگا جو سریعہ دیدہ وہ پوری خراب کیا صحیح حالا کہ مولا دو مولا کی دوں گا نوڑے شمس تو فلسفیانہ اپروچ دے ہوگا اس کا سمات ہو گوڑے دا سیاسا ہوڑے گا لالیان کی بیر لالیان جدا اور تپتا ہوئی چار سدی دا مسلمانان و علماء دا جمعیت العلماء سردی صحیح ناقی دا مولانا سے پہاورا لگت فلسفیانہ اپروچ دے تو کی نبیا مونگا ہی لے چھوٹی ورکو بیا مزمون پر لگے ہیں یا مونگ رہے ہیں اور سنے گئے کریو لگیا حالانکہ جو پتا آفت رازی ستا پو مدرسہ آفت رازی ستا پو جمعات آفت رازی ستا پو پٹکی والے تندر پریوزی بگیر دی آفت رازی نتا پو مولا ورطا والا آڑی نو آبی چلو چلو شیخ کیوں نہیں دے مما نہیں کو کم از کم دا پو یوم نہیں چھے دے دا مدرسی دا جمعات محافظ دے والا آڑی حکومت دا مقابل دا سلے یا نا نسی بانے پلیو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر خبر تین تیرا کو خبر تین تیرا کوانتی خلاف مسلمان شی یہودیان دیر کم باید انسان و مازوک کار دیدی ادھی یہودیان رو زلط کور دیدی صحیح نمائی دماغ ہوتے اپروچ کوری شہ زلط اپروچ میں کی دی صحیح خدای جو زمون کی عزت ساتھ کن آمین ہوئے آمین اس طرح زوین چھے کالے کہ پہ یوجینہ مہین شی یا یوجینہ پہ یولک مہین شی تو ورسے جاڑے کرے جاڑے وائے پتا پڑتا ما کرو دنیا دا جاڑے ورسے چھے خدای تو پورا مونگا مشن مو سڑی دا خدای اگر دورتا ہوں بائی چھے خدای خاطر ہوتا زمون دا پٹکے اولی پس مکہ ورتے اولی وائے زور سڑا موروات جاڑی اولی تروات جاڑی اولی دا جمعات مشر موڑی سے بلے راوالی دا خبر اولی زکر دا محبت تعلق دماغ سرنش دا جتی اپیلے مرکوش دے تعلق زر سکتے حضرت اپی کو دے مشکل کا دے اب ازان لا بکل سوپر پاور دے سوپر پاور دے چاپی چت منی متنے سے کڑی راجی با خبر او کا چہ حز لو حواز لے فوق قلب الطائفی متنے بھی وے کرے مست دا فر زگا تے کلم راشم نو بس تا دے وے فاق نہ چتے ونا کئی کٹ کڑی جوان دا کتاب وے کوئی کٹ کڑے نو بل کا دی راشم وے کوئی دیو کٹ کڑے آز لو حواز خودی کی دی وے فاق دا وفاق ټول خدای نه دا لیکن زمونږ هم خدای دا طالب وخت ورکول ته تیار نه دا تیار نه پکزور سره موږ ورته کریش کورس وو څه وایي کریش کورس نو اوس مولیان هم په کریش کورس باندې مولیان کېږي مفتیان کېږي هم په کریش کورس باندې یو کال کې سړی مفتی شي مفتی فرید صاحب د فتوا کورس کوم ځای کړی وایي مفتی محمود صاحب کوم ځای کړی مفتی شفیع صاحب کوم ځای کړی دا یو ممارست دی یو میکانیزم دننه ډیولپ شي کافی ممارست کتابونو سره یو میکانیزم ډیولپ شي دا د ذهنیت د فقیر شي دا په کورس کې کېږي تخصص دی نو بس کوم مدرسو والا هغه داسې یو پروګرام دی چې د فتوی اګي نو هغه ټوکرا باندې یو چرګه کېږي دی یو شل کېږي نو بس یو کار شوټی لیکي نو مفتیان راوځي متنبی وای کی اصل حواس کی فوق قلب تائی تھی وہ ول احبت من خفی سودائی تھی فو من احب العاصیم کفل ہوا قسم به و بحسنه و بهائی تھی لا تازل المشتاق فی اهوائی تھی حتا یکون حشاک فی اخشائی تھی مزد الدهور و ما اتین بمثلی تھی ولقد اتا فعجزن عن نظرائی ما ته چاوی دی مدرسو کې نشتی اپی دا بل مولانا سمیر صاحب ناس ما ته کړو ما انت ما وتره چې واپس راځم وای دار لون ته تره نو وم او تر وای دار لون ته سم نو زور تام بس کی پر کیو رې لوټو کتابو او کټ کټ پراتو وای نو پکې سو ما نو کمرې می هارونو کلاسو ګورو پای کې پکې ورځو لایټرو پکې وای نو پکې سو نو مینو چې باور راو دی ته میدان کې کان او چاپی رکھی آیا وای چې وڑی ولاړې او دپیو ګور پکې ولاړې وای نو پکې سو نو ما ورته ما غل جاکټ ځای ته ما سره سره نو موسی نفرت عربی لغت معلوم قوم د لویس معروف المنجد ګورو لکه چې د علم په باب زمونږ عیسائی سره نفرت نشته مونږ باید حدیث جز څه جز یو حصہ دا چې ته معلومه کو بیا ګورو چې دا حدیث چا نقل کړل نه کښې په حدیث نوم ته په وشه تر اوسه ما مفتیان کړو شي په رسال بلاړې چې قدم اخلي او شیخ حدیث دې چې قدم اخلي یو شیخ حدیث دا شیخ حدیث خدای دې ولنه خیر ورکړي عزیزان نو عاشق کو استاد خدمت کې چې اوس د حدیث یو جز معلوم کو نو بیا چې مولانا تاسو ته کو زکه مولانا داسې کتاب نه لیکلی ډاکټر سپرینګر کتاب لیکلی نو هغه مول مفاهره سره نو بیا هغه عیسائی والے کتاب ته لو چې حدیث چا نه خپل کړي نه وای امام بخاری نه خپل کړي فلانی بات هغه یو دی ماجه نه خپل کړي فلانی بات نو مور ته مونږ د علم په باب چې دا علمي دار نه چې علمي دار د علم په حواله مونږ د غیر مسلم نه نه فرق نکړو وینه د شیعه سنی نو ما ورته ما یو کتاب چې وفاق پرې خوده دی یو کتاب دماغ تو کولی شي ورته نشي کولی نو دا پیل کی نه دا عدالت نشته حکم دا به درخواست ورکه صحیح اگر چاته دروازه کھول نه دا چې زماره دی عدالت دروازه کم نه دا درخواست وکم دا ورکه نو مت نه دی وای چې ازل الحواز لفوق قلب الطائع وهو الاحبۃ منه فی سوداء دی وجه نه ایمان او هغه ایمان دې چې کوم زړه کې ځای ونی زمونږ ایمان ولا تر اوسه دماغ کې ګرځي راځي صحیح دی وای وګړ وړي کې راځي لکه دوم دماغ کې ځای نه ولې مونږ ورته کتا کوشش ته وای غنه دې ځای ورته لکه د رینجر چا بیري اندر وړي صحیح او ډیګلای تاسو څه وای ډیګلای وای ا بیري مونږ لږه شرا کړی شي نو ته وای غنه دې ایمان ته چې دماغ کې ګرځي راګرځي اځړه ته نه کوځي کی ته وای غنه دې څو دای په تنا ګورې ډنډې ورته مست باندې راځي او چې سو دې التنی رسیدلې درهین پر والله که خدای سره شم کوم ان کې حسن بصری رحمت الله علیه ا فرمای ال ایمان ما وقر فی الصدر وصدقه القلب ا فرمای ایمان غیمان ما وقر فی الصدر او بل لفظ فد کابل والکاب باندې ما وقر فی الصدر وقر دا د مرغه جاله ته وای یعنی ایمان هغه شی دی چې د زړه کی جاله پیدا کړی زړه کی جاله نیولې هغه کې ناس دی لکه چې په پاغو ناس دی یا مرغه پاغو ناس دی او زړه تصدیق کړی امام حسن بصری وای ته اصلي ایمان دی یا ما وقر فی الصدر دا وقار نه دی چې د عزت ځای پیدا کړی په زړه کې نازیدان از لول حواز له فوق قلب تائه وهو الاحب منه في سودائه محبت ما بو د زړه دنا په بلا غلاف نبان مغلوف مغلف مغلوف مغلف یا اغلف قران کې کوم لغت استعمالی غلف جو مزا وقالوا قلوبنا غلف نو ایدا ولي به دا زمون که مخفل عقیده چه دا اغان تا پا غلاف که دن نظره که پرتن استا دا خبری از زمون پس سر تیری شی دا غزای قرسی نا یعنی دا متنبی دا تصور با علت اپلای که رو قرآن مانی رو پوشه نازی دا از لول حوازل فوق قلب تائه و هول احبت من حفی سودائه فو من احب لاسی انك فی الهوا قسمم به و بخسنه و بائی نو تنبی وی کسو وقت مزای کو تاسو وخت ځای کول دی اکثره بس خدای ته متوجه شته خدای ته په محبت زړه راو باسي تاسو په عذاب وړي دی نه لا تازل المشتاق فی اهوائه حتى يكون حشاك فی احشائه او اصل محبت الله رسول ورنا علیه الصلاة والسلام دا دنیا او دنیا خلق یا دنیاوی زړه سره محبت دا د احشاء او پیدا وای دا احشاء احشاء څه ته وای د قلب مو ته لری کول مو ته وای دا د لری کول مو پیدا واغ د بڑاس پیدا شوی دی لکه پچا مې او بڑا زړه ته کوش جینه پچا مې نه شو او بڑا زړه ته کوش صحیح الله مزه کوي دی چې این هشکس ای کې در مردوم بو و اګون چې اوپر باندې مې نه ګو تینې حلقې مې این هشکس ای کې در مردوم بو و ای فساد اس خوردنی ګندم بو الله مو دا بلا الله غنم پوری او غ بڑا پیدا کړي مداوی نتیجه پیدا کړي چې این وشکس ای کې در مردوم بود ای فساد اس خور دنی گندم بود اوس محبت چې دا غ بڑا سوال ای او محبت چې د دین په اساس فرق یې سره څنګه معلوم وي نو تاسو ته کا سوټه ده یو محق کا سوټه کو پیژنې کړه پیژنې دې زرګران سره ای ای په سرس پین معلوم وي کارا کوټه په معلوم وي محق کوئی ورته اره نه صحیح امر دي کوټه کرایټيريا کوي نو جو کرایټيريا اندر کوم چې په دې په تاسو شي چې دې نه محبت او بل محبت دې کې فرق څه دی بل محبت دې کې ته شراکت برداشت کولو ته تیار نه یې صحیح رقیب کو یو استعمال ده شاعران دې استعمال نه کړي استعمال نه نو رقیب چاته وای چې هغه مې نه پاره باندې صحیح نو دا پتا ولګی دا چې دا غیر دې محبت دی او هر چې دینی محبت ردی دی تقاضا دارا چې پچا تم عین نقصان نو ملګری ګورې غې د پاره چې په رسول پاک زمې نه مت په ام عین شاه په الله زمې نه مت په ام عین شاه په قران زمې نه يم مرا کو سم یې یو ډېر خوشې ورولې ځان سره یاد کړ چې مزاج یار کې پیدا او چاهنه والے مزاج یار کې پیدا او چاهنه والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چا ابو بکر زہرا کے نام تم فرشتن آلا دا اللہ پیغام را را کڑے دے اوزی پیغام منبر جوړ کړی چې ته دا دعوت ورسوې. حضرت ابوبکر 15 سیکنډ په دې باندې سوچ نه دی، 15 وینځه تا مرګ ته اسمه کی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. ډیر اسانه ده، ډیر به اهتمام نشته چې جمهوریتونه پټای کی جن سبا کو پلا نه راز باندې او شب گاډي وتر وي جنډي او ناره تکبیر او پټ تکبیر صحیح او شب لیډر سے برایو سره 200 کسان اعلان کړي اعلان کې ګور سره ونی نشاغل شوی سره 200 کسان سره 200 کسان او صاحب ته چې خبر کې چې مؤذن سي په دې وخت په پټه کې شامل شي نا غریب ما جګر بانګ وي جلسه کې خپل جمعې ترغه جوړې موسم الله اکبر الله اکبر معمول مطابق کې بانګ وي صاحب ته چې راغې نو وی بانګ چا وي نا وي جمع ویني نه شوی بانګ پر څو کې بانګ دی بانګ ویني شي پر څو بانګ وای اور تے جی سو ہمیشہ باں گو یا ہمیشہ باں گو خنوں شوے دے کل سو باں اگر وی جن نو بولے دے شوے نو اے پتہ میں سکار نہیں سے بڑے پاٹے کی شامل سی نا 200 کا سان نمبر اتا ہے سڑے ہو گئے سڑے ہو صاحب سے برتاوار ہو طبیعت تے سڑے دے اور وہ سڑے تو کوئی کپڑا کرا جمعہ کیو باسی اگر تے بس کوئی شوے نہیں غلطی رہا نہ شوے بچا وی پر لگیا ہو پرے والے یادو وی بچا جو شیدے تقریر کوئی ماں والے نوں جوڑ چلا رہے میں جو روم پچے شامل شم نو وی زکی پائی بچا ہاں اگر وی پس رات نہ پڑے دم دل تے سنگ پرے پدے شم وی جو پر اس رات کر کے وی نہ اگلا من بھی نیوڑی وی سا کا الٹا نہ پڑے دم دل تے سنگ پرے پدے شم زب مرم ہوں پتی بچا ہاں پاٹے کی وی رات اقامت پڑا مالک مذہب شافی نے رحمہ اللہ صحیح خو چې هدایت ختم شو د کار اخر شو نو هغه طالب استاد سوي رجي او کار وکړو نو هغه ورته ویل ولې څه کار مې چې دا هدایت څه کتاب دی ورته د دین کتاب دی څه کتاب دی د دین کتاب دی نو مې دا دین دا هدایت دا مې د کوم فقه کتاب دی نو ورته د امام ابو حنیفه د فقه د حنفي فقه کتاب دی نو مې چې د سره راوخله تر اخره دغه دین خو د امام شافعي مونږ سره یو ځای ونه منه یو فقه دی چې امام شافعي کافر کو پیدا اختلاف اورنگزیب او شاہ جہاں گنڈی اشراف صدق شاہ د منصور گنڈی ننداف او دا سلور والا مذہب سر یہودی خما او تاپ کے پیدا کرو اختلاف عزیزانو اس میں کوئی رتاس خدمت کی جو صاحب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماوی دزڑا خبر میں کھو دا نمونگا دا سوار دا سنزد سوکار راشی ان دخلو دا دیم پا حوالا مدا جکر کو جزرا عقل لدی جزرا عقل لدی جزرا عقل لدی جزرا عقل لدی خوش با مادرن ٹکنالوجی آغی دا شے ڈسکلوز آغی دا شے معلوم کر چی زڑو ہم دماغ لری زڑو سنے یعنی فیزیکلی معلوم کو چی زڑو ہم دماغ لری او بیا دماغ لری او دا زڑا او دا دماغ یو بل سر رابطل پا یو ہارٹ لائن باندے لیکن صدر و وزیر تو بلتا ٹیلیفون کے نمبر ڈائل کی نمبر سنگی ڈائل کی نو دا دلتا میں لار سی سیٹلائٹ تا سیٹلائٹ بل سے کس کی آغا متعلقہ ٹیلیفون تا اس کل سیٹلائٹ کارنا تے کل سگنل نہ رہی کل الٹا سگنل نہ ور گئی کل راغا ٹیلیفون خراب دے یا چار شے نہ دے کل بلا بلا او بلا بلا مزو نہ کی تک واسطے دی پکی میس کی خو یو دا صدر سے بو تو وزیر اعظم سے میس کی دا مولانا راحت حسین سے تمعلوم ہے کہ حکومت کون کی کر کر مزد ما دا صدر او وزیر اعظم میس کی او ٹیلیفون وی باقی میس کی واسطے نہیں نہ پکی ایکسچینج بھی نہ پکی بلا بلائی مجھے دل کا پرائم منسٹر سے نواز شریف سے ٹیلیفون جت کی چی ریسیور جت کی ال تکرنگ نہ مامن حسین سے وہ آ ٹیلیفون پر سیکٹری نہیں جت کی دے تا ہارٹ لائن وی اگے پر قلم جت بل ٹیلیفون کی راضی سیکٹری جی سر سے پوس مصروف یا سر ٹیلیفون پرائم منسٹر سے پوس مصروف تھے صحیح خوصلہ در اوبا دیران کی اوبر تکلے فون کئی داخل امرجنسی تلے فون بھی نالا کی میس کے واسطی ماسطی نہیں پائی کی میس کے سیکٹران میٹران نہیں پائی کی انسٹین میں سین نہیں دا ہارٹ لائن بھی بڑھتا سوری وہ بازے من کو اوپر تا گرین لائن بازے من کو لکا گرین لائن بچی گرین لائن کی روکو تیرے گا پہنو صحیح نو دا گرین لائن بڑھتا ہوئی یا ہارٹ لائن اللہ تعالیٰ انسانی بدن کی تزراو دا دماغ و میس کی یو گرین لائن لگو رہے اس دا گرین لائن کرو تو ہمیں یہ صرف مینا اڑی راڑی دیکھیں تو صرف وینا اڑی راڑی وہ دے صرف وینا نہ اڑی راڑی وہ ترہ مرنو قرآن کریم کہ اللہ فرمائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وما تاس تلقى وقفة زكوكلا چما استاس او عقیده په ما پیدا شي چې او ما غو قران وای دا لږه مې مدرسو کې وو سو دا نو چې ني امر کې او نه قران جوړ کړي دی مولا له ورکړي دا به ډېر خاص سان کار دی بچو څه کار کیو دا بری کېو کا اے چا په دني چاو وای دا چاو لکه اوس طالبان یو مصطلح ته چې بدنام کړي دي او سوق څه کوي خلک سوق تخته به سي سوق واړي بدت سوق واړي پس به ورولې طالبان دا کار کاو بس یو شی بدنام شي او خدای کومه بیا ځان خدای ته جواب دی غن چې خدای غن ته پوس کې پس سورس دی پس کو نیاد دی وکفا به مل کذبا اي حد سره کله ما سمعا مله تاسو ته مې ايت کې بریک څه کول غو چې ما تاسو کم اس کم په دې مطمئن شي چې دا قران زه هغه وام چې الله جبريل اور کړو رسول پاک بیان اورل دي ته کې یو مورې سه باندې ورته دا ډېر دی په تاسو ته کاو څه مو چې دا وره مورې سه باندې دې کار خلک دی صحیح بلکې ته حتی ځات کې کان دي ما دے ہوں تو بھئی قادر سے مائنا ویتے چیلتا سور انفال و سور توبہ ہم تفسیر لیکن در مغربی تو نہیں ہوئی قرآن کی دو سورت تورا ٹیرارس دا شدگرد سورت تورا جو سور انفال جو سور ویتے چیلتا دا ہم تفسیر کے مائنا تا چی زمد دا دوارا اسلام آباد کے پریتا حد مائی اولا کروانا تو دے پکی بند کر صحیح نچے رہا مکین بیا واپس آدھا نچے بیرا سرے بیا کڑاو کم انفال توبہ تا عمرہ دے چھو زور دیکھو پاکستان دے نو قران کریم فرمائے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نو ماډرن ټیکنالوژي هغه دا شی اوس دی ولته چې زړه هم یو دماغ لري او هغه وای چې دماغ زړه ته دومره شی نه دی ورکړي لکه زړه چې دماغ ته څومره شی دی ورکړي. او بیا دا ذکر کوي چې دماغ والا عقل دې کوم شی مو سوچي نو د فاینل اپروول نه پاره ورکړي زړه ته. صحیح لکه وزیر اعظم چې کوم فیصله وکړي نو فاینل درخواست وکړي سره به بیا سره څنګه ورته درخواست وکړي نو زیاتو کانسټیټیوشن کې دې ورته ائی دې هغه لري چې بیا دې چې بس پروتوکول دې او بل سره درخواست دې. صحیح یو پروتوکول دې او یو یا نو بل په کانسټیټیوشن ته قضا نه. صحیح دا ائی ته قضا نه اوس په یو مملکت کې دوه بچان ته ځای ویا وسر باید تیار یا وزیر اعظم باید تیار کړه ټول دې تیار کړه په خپل دمه مرز باندې جن په دې لوکان فيه ما الہ تو الا الله فصد. ها او فارسی یو در بول مسند چې دو فقیران در غریبې مې گنجن ولې دو بادشاہان د اقلیمې نه مې گنجن. دو فقیران دا په یو کم کې یو ځای د زمیش پکې وته کې دي شي خو دو بادشاہان به هم لګت کې نشي کې دي انکار نه شي. ما دې ځانو عرض مې کوستاس خدمت ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله تعالى فرمائے چه مونگا انسان پیدا کرے دے او د نفس کوم شی د توسوس کوي انسپریشن کوي انگریزی کو انسپریشن څنګه بل د صرف د ویسپرینګ په معنا نه دی انسپریشن زړه دماغ وتا یا دماغ موږ ورته د قران دې په پاوې لري څه خبره زړه کوي دماغ وتا څه خبره دماغ کوي زړه تا او چې دماغ کوم خبره کوي نو ډېر اپروول لپاره ال تلې کا غیر رد کی نو بس دماغ ما فایل باندې غړې رد کی نو دماغ هم څوک فایل باندې صحیح او امپیچمنت هم نشي کېږي. دماغ یو داسې سره دی چې امپیچمنت نه کیږي ځکه چې پاور هغه څه دی کاغذ لا بٹن واړول چې ته وینې نه درکو بس خو بیا به دې خبر مقبرې ته بدل نه چا سره کې څه مقبرې ډېرې دا بیا نه خبرې ته ځای په ځای کاپ څخه چې ته جماعت او چې ته سکول او چې ته کونسل او بریښنا. الله دې رحم وکړي. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نو فیصله او چې زړه عقل نو دماغ له امکان نشته چې باغ دې څه کا دی وکړي بس هغه فاینل ورډ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بورا زرد إنسان چه فیصلو کی دماغ نشير تقولي چه الله و پیغمبر فیصلو کری دی چر طرد مکی فل آپشن پاکی استعمال مکی فل خیار پاکی استعمال مکی. دیکھ قرآن فرمائی چه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة چه کل اللہ و پیغمبر خبر اکڑا یا مسئلہ دا سڑی ذاتی مسئلہ نہیں. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا رسول پاک میں مور کو طلاق سے نہ بنت جہاش لا نہیں ورکو نہیں ورکو لیکن یہ مسئلہ ذاتی نہ ہو پاتے پھر پیغمبر فرمان را دے چھر پیغمبر طرف نہ مسامحہ را دے کہ اس پیغمبر نبی بدمنی مسئلہ کو رہا حضرت عبداللہ ابن عمر خود لطلاق ورکن پحیس کے واقعی دیخو گناہ دے آسان سر ہوئی د دې شرحه د دې ډرامو د وجه زیات په پښتنو کې حالانکه د پښتنو وطن کې د طلاق تصور نه وو له زور سره د چا لور خور چا په خوله یعنی که مرونه بابا لس کال بناست او پلان کړه لس کال بعد د مشران میس کی شو او دغه یو بیا کور جوړ شو پر د طلاق تصور اوس موږ ډرامې کوو څه ورو ډرام موږ ماډرن شو موږ څنګه مدرن شو نو جدت او جدیدیت هغه دا وبال راوسته چې اقدار ختم شو اخلاق ختم شو اقدار ختم شو اخلاق ختم شو انډیا ډرامې ګور یا پاکستان ډرامې ګور نکاح وشو نو موږ دې لوبه جوړ کړې سم کړې لوبه دې جوړ کړې صحیح موږ وړو وړو ماشومان راوځو نو یو وړې وړې ماشومان واده کو هغه ته اړو څه شی احساس نه هغه ته دا کار ډرامو دوی جوړ ډرامو صحیح چې دا دینی شعارات او دینی احکام او کلچر او ثقافت او اقدار او اخلاق او ویلیوز او نامز دا تا غزه ډرامه شي نو انسانان بیا انسانان نه پاتې کیږي دا بیا د زناور نه الله دې موږ معاشره انساني کې ټول امين دا بشیر جان کله کله ما ته وایي چې دا چې سوای په دې معیار په انسان پیدا کېدل ډیر ګران دي نو مې زوم نه کوشش کوم الله دې موږ توفیق راکړي الله دې زور سره وایي امين امين هم کله جوړ جوړې دې ته وړي محنت ته پکې او خدای دې موږ انسانان امين ما څه چې عبد الله ابن مسعود فرمایي رضی الله تعالی عنه چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه دا سڑے دے منزنے کڑے دے حجنا عمرے کڑے دے نماوی حجنا عمرے میں پیشن جوڑ شرا جوڑ سکا نا لگزور سر اوصلہ مولی صاحبان دا کمپنے والے ایجنٹیوں کئی ایجنٹان بھی دا دینا ڈوڑکے گا گوڑ خدی دا چچا سری بازار کے ڈوڑکے گا گے دا ڈیر خنکار دے دا خوزام سری لوڑ دی ولکه استاد مولایی، استاد علمیت، استاد دینیت، استاد مدرسه، استاد جماعت د دې د پاره چې دا بل کړه کچول استعمالې دی یو ایجنټ ایجنټ دی د پاره عمر یو د حج نو چې کله په دې سمړې کې نو د بین دې صاحب یې مولانا سکتے اوسو واره وي یره تاسو با قاعده تور یې کوم سره سم زه پدې کې وایم موږ د امر کړی چې نه نه موږ سره نه تاسو آزاد بوزي مې نه موږ سره یې آزاد بوزي موږ ور سره یو بیا نو شې سره نه یو مې موږ هغه سره یو او مالا اوسم کمانه تاسو کې چې د دې موجوده پارټو د سیاسي لیډرانو په استثنا د مولانا سره کوم وازنه وکي چې را پدې کې کوم وزیر اعظم په کار دی او بین الدین ګرځي چې څه باندې ما ورته خو بین الدین له سپورټ چارو ورکو بین الدین او داسې د دین مسله خو نه ده دا جرو مسلط دې ټیم راوړي د زور سره ما کوم اس کوم یو سوچ خو سیاسي در یو پولیټیکل اپروچ کړو په پولیټیکل کور کې ډیولپ شي او په خبره او پیدا دا اوس دې مرګري نه سموي عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو کتاب تاسو لیکلې ته تاسو کتلې عصمت رسول باندې یو کتاب لیکره عصمت رسول باندې اوم د دې وجه چې دا مسله ډیر هم د بین الدین صاحب نه کوس چې یعنی یو فورس راځي د مغرب نه چې دا بلاسفیمی لا بدل کړي 295 سی 295 سی پاکستان پینل کوډ کې 295 سی چې دا بدل کړي یعنی مازارا چې خلکو نه دا خیر بیرو باسي چې چا په لسوې نه جواب وایي که محمد رسول الله پس وای کوم دی وای نو دا جبر هغه وخت مړه مغرب طرف نه او نو صرف دا چې دا جبر راغی بلکې باقاعده د پیپلس پارټي حکومت هغه امندمنت جوړ او موږ له پروژه کې دعوت راکړه مو نو سره تر شکه پرایم منیسټر صاحب وای چې تاسو باندې کې افتاری ته وای مست دی نو ځکه چې زه معاف کوم خو به تاسو ټول مسروب سال مې تفصیل وام کې الله سبحانه وتعالى وای ام سال نه بیا سراجي وای ام مې زه معاف سره کوي او مې صرف افتاری ته وینې سم مسله دی وچ ډیر اهم مسله ده مزلاړو افطار کې افطار یې کوښښ بیا کې ناس نو کې ناس نو دا دوه ځای قانون یو وزیر منډکت پرای قانون یو وزیر قانون او وزیر داخله سم ولا اورډ جواب سره هغه مو صحیح او د دې ځای چیف منسټر نا دا کتاب مولانا صاحب نور کنه ودا جی مونږه که پیش کول نو یو مونږه بدنامي زیدا دي دین دي هم بدنامي دا بي وړه وړه سړي هر کله ګورې زما خبره واده کوي چې نا پتا پان سره ما جنگ جوړ کړي هغه به اوس مله خو خو او په بار ته دي یعنی وې مون متعلق خلک دا وایي چې دا سړي دا بي دي نه دي نو وې کوم دا امندمنت پېښ کړو لو یا هنګامه شروع شي نه شو کولای مې تاسو ته موږ اتحادیان نه تاسو په مذهب مشران یې نه صحیح نو که تاسو دا امندمنت پېښ کړئ نو سو به سکون نه وایي دا مور دې امندمنت مو تاسو ته پېښ کړئ دا وخت موږ راکنه موږ سټډي کولو که زموږ د دینی تصورات موافق وي نو بیا ټیک ده او کله زموږ په تحفظ نه تحفظ به لري کی نو بیا به پیښ صحیح مرانه سپې په دې ما یو کړه دا سړی د بدن کې نور چې دا نو ماته راو وخت نو بس ما ته راو یو کړه نه پس مې نه لري سټډي شروع کړه نو بس شه په کې پیدا مولانا سره ته ما ټایم ورکړ کې دا وې سبق ما بس خبره خلاص ده وې سه ما پکې مې شه پیدا کړ نو بیا لاړو میټینګ 10 بجے بیا ملاوی اور اور میں درس کیوں بیا چې میټنګ کې کېناستو بیا دغه ټول ذمہدارونو نو ما ورته محترمه امنډمنټ خو به نور یا صحیح یا به بد وي خو ما یو کانسپټ زما نه کلیئر کی چې دا جرم داسې جرم دی د دې امنډمنټ او د ترمیم په حواله چې سزا یې د پانسی ایکسیکیوشن چې کدا جرم چا وکړ د پیغمبر اسلام ته وینو کړ سزا به صحیح پانسی نو ما دا خوښ وا دا خو په اصل قانون کې هم ده خو ما بیا دا امنډمنټ صرف د یو نقطې نه چاپېره ګرځي چې دا افنس یا دا جرم نان کاګنیزیبل دی نان کاګنیزیبل معنا دا چې دا قابل دستاندازی پولیس نه دی که پولیس سره رپورټ وشو نو پولیس دا سړی گرفتارول نه شي نو مې زه اوس دا نه وایم چې په دې گرفتارای کې د متعلقه سړی د پاره خیر دی ممکن دی چې چا په اسې دا الزام لګوي خپل د دیوال جګړه ورسره سرته رسي خپل د پټي جګړه ورسره سرته رسي سبره تر کوي ورسره سرته رسي نو مې گرفتاری خو لدی د پاره خبره ده کومه دا ډیره حساسه مسله ده دا ریلیجیس سینټیمنټس دي ریلیجیس سینټیمنټس دي او مې ریلیجیس سینټیمنټس چې کوم ځای مجروح شي هلته خلک لیول کیږي او چې خلک لیول شي خو بیا سړی سوځي نو مې کدي سړی جرم نه کړي او پولیسه په کسټډي کې وا نخلي نو مې زو کیس په ځل کې تر هغه بل سړی چا سوځولې پور به ولم سوځولې زړه بچو به سوځولې مې دې کوله ته افوس خو مې زه دا نه ډیسکس کوم په ټوله دنیا کې مې زه ورکوټه کوم طالب علم د قانون او په دنیا کې ماته هیڅ یو جرم داسې نه دی معلوم چې سزا خو یوې پانسی دومره غټ جرم دی چې سزا یې ده پانسی دې ته وایي کیپیټل پنیشمنت سوی ورته کې انتهایی سزا دا کیپیټل په دې نه یو سزا بل نشته کیپیټل پنیشمنت ځکه جرم غټ دی خو مې خو بل انداز دی وړو کې دومره دی چې پولیس په سړی لاس نشي نو مې دا کنټرډکشن او تضاد دا په مې کدا قانون مخې تراره ټول دنیا هم پورې خان دي درال درو اوسې کې ونی اوسې چې جرم دوره وړته چې سړی پانسی کې ودوره وړکه نه پولیس ګوره لاس ور نه دی صحیح نا هم بس په یو وا هغه ورا نبی کدی کې اوس په پیغمبر اسلام د انم نه ویل کړي نو به تاسو ګورته له بار نو دې احترام سره کې خود او هغه ګوړ ور دار کانو وی تاسو بنس کړو آپ نے کوئی چرس بنک پی دی تھی کہ کیا ہوا تھا یہ کیسا قانون ہے صحیح نو وی اب ہم کیا کریں تاکہ وہ پریشر ریلیز ہو جائے مہمان دال کا اعلان کر دیں گے نمو کا دال اعلان ہو صحیح اور اگر پنجم سے مداخلہ تو لوگ ٹول پاکستان بن سو اگر مغرب تو ویدہ کانو بردی کی نماز مخال کو فضا ہوئی ماں وہ درم رونو حض بکوس تھا ہر شے پہ حکمت عملی کی جذباتیت سرکار میں کی جذباتیت اگر کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی اگر منفی نتائج دیر رہا والی یعنی دانا چه احتجاج مکوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کارٹون چه سوچوٹ کی یقیناً احتجاج کوئی سکر زمان کے لئے یہ سینٹیمنٹ سر اثر مجروب کی گئی وہ چه استاد سے احتجاج کوئی عدل تر ایو غریب سڑی گاڑے دو سو سو سڑی توب دے دا غد دکان تر اور ورد تک دا سڑی توب دے نمو تر امرونو عاصل ہاں یو خبر کوئی چه دا غیر تدارک دا دے کمار روان دے ذکر رو کچھے خپل پیغمبران سر ڈرانے کیا نہ وہ چلے دے یا پیغمبر ہوں گا بس حالانکہ مو باقی ہم دورا خفائی ہوں لیکن سمرت پر خپل پیغمبر خفائی ہوں که موسی علیه السلام په سوګرامه کې موږ خوښ یو عظمت انبیا عظمت انبیا او داسې اهمه مسله ده عظمت انبیا داسې اهمه مسله ده چې هلته سورې سات کې د داود علیه السلام په حواله یو اسرائیلي واقعه ده د جنرال اوریا چې داود علیه السلام د کوټې په چت ولاړو او د جنرال اوریا ښځې بربنډ وکته نو خوښې شوه ځکه هغې غسل کو په هاوس کې نو وی چې اوس دا ښځه خو په نکاح کې ده چې دا به زما څنګه په لاس کې راځي نو بیا بل جرمیل ته وی چې په نیکسټ جنگ کې ورکې یو جنگ او محاس پیدا کا چې جنرال اوریا دا غي فرنٹ کې ولګو او دې باغې کې قتل شي او چې قتل شي دا ته پاتې شي او څه وانه کوي دا یو اسرائیلي واقعه ده نو دا امام محلیم نقل کړی ده جلالی کیوں نقل کرے کہ نہیں نقل کرے صدا نقل کرے نسیا منصور شیخ سے باعث ماتی انبیاء کے دور اصاب تو وہ مرکری عدل دے ہوئی جلال الدین محلی ڈیر پروی سڑھے جو کوئی داسے کوئی دے دے کہ خرچ خٹا کیوں کوئی عصمت انبیاء کو تم رہا ہوں مثلا مہم دا عصمت نبی خبر نہ کہو دا عصمت انبیاء خبر ہے دالت آدم نوالت الجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے جمع ایمان کے اوفر کی قذب پر عیسیٰ دور نخفا کے اگر قصور ہے محمد رسول اللہ که زه په موسی دوره نه خفه کېږم لکه څنګه چې په محمد رسول الله خفه کېږم صلی الله علیه وسلم واغی دا غواړي چې زموږ دا هم دا خپل په شان کې چې په پکچر وایي جوړه ما په دې کریسمس کې آی د عیسی علیه السلام په باندې جوړ کړی صحیح دا څه جوړ کړی دا غا سټیټو چې جوړ کړی دا د مریم جوړ کړی چې د عیسی علیه السلام پیدا شوی دی نو په څنګه کې جوړی د مریم ورته جوړې ځان کو دسه صحیح او چې دا داسې چې هغه سره دی او په دې جوړی او چې دا لکه څنګه چې دا یو عقیده ده چې عیسی علیه السلام یو دی عقیده چې دی یوسف نجار دی نو چې دی ورته یوسف نجار سره دی جوړ جوړی چې دی پلان دی صحیح هغه وی لیجیټیمیټ پلان دی او مرزا غلام احمد قادیانی رحمه الله دا عمر دی وی چې دا ان لیجیټیمیټ پلان دی یعنی هغه وی چې یوسف نجار سره د مریم نکاح شو نو عیسا د ازج وی لري او قادیانار وی نکاح نو شو دی د زنا نه پیدا او ان لله و ان الیه راجعون قادیانی صحیح د قتل لوط مثلا دا ژوند دی خلاف ادارے زری کیس ویډرا دوی ان بیا راست تاسو ورکی ځکه اکراس پرچنه چې ما باندې خان او تاسو دمو سره وخت کړی ما دمو ما سبق ویلې ما جاکټ نه جوړ کړی ما ځکه و جاکټ نه نو ما اوس پکې نه ستې او ما کوي چې سمرا سه پوزینا سمرا سره تاسو په دغه دایته په وړاندې بیا و نه وای نو ما ورته بیا نه ما په کومه ته وخه دا کوم ځای قسم دے دا داسې معاشي مشکل دور دی چې بچا باندې بچی د دوه نه دری کیږي نو ما هغه دا سوچ کوي چې د شپې یو ګاډ راځي او سار وختي باندې وختي یو ګاډ راځي ریل نو چې دې سار وارا ګاډ ته سره د بچو د خپل سمډم او ما خام ته چې اخراجات نه پوره کیږي ما داسې مشکل دی او ما دا سړې دې لګي چرته نه چراړي او تاسو دې زګورو طالبان له ډولایم پیدا کوي کتاب د نوم پیدا کوي ما دې خاندان د فرایډ مې خیر صحیح ده تاسو ما سره کوم متفق کې نه نادیدان هر څه کوستا خدمت کې او مې یې بولا چې تر کومه سیاست اسلامي کې اسلام مو سیاسي ته مو یو بل عجیب هزار د کوم باندې یعنی کوم لا جمعیت العلماء سره یې خو زه به د اغه دین اورم خو کدې جمعیت العلماء کې ني چې د بخاري وایي نو بیا نو اوس پته ولګیدا چې تا دین سیاسي کړه د سیاست دین اسلامي او زمونږ ته ګوډاو د هغو شیخونو سره دې د پاره چې سیاست اسلامي دارت مدنی سیاست دے نہ پارو چ سیاست اسلامی گئی اسلام م سیاسی کوئی محترم اور آج تک اور تاس خدمت کی چ عبد اللہ ابن مسعود و رضی اللہ تعالی عنہ چ قیامت پر راز بان لے آغا سڑے چ حج کڑے دے عمرے کڑے دے صدقات کڑے دے منڈنا روزے کڑے دے او ما تو سوئے حج بن دین صاحب پاندے مران سے تو ہوئے چ تاسو موږ سره باقاعده شامل شي او قاضي صاحب بد مذهبي امور وزیر نو مورا صاحب ماته یې څنګه د خوخه نو ما یو خو زه وزارت وکړم صحیح ما دې نیو برای نه زړه زړه خلاص کی ځکه حساس ته دې تر ته چلی نه ما نه ځل جام سره د خدای په یو د کوم ممبر باندې په پېم تل چې دا یې څنګه راغلی نو تیارې ده نه نو صبح یې لاسي و جماعت راځي نو دا انده کړې ته ځان سره کسان راځي مولا سنجان سره لړ زلاله د سبب ورته مې انتظار وکړ بیا نه چې پورته نو دا لاله چې په حق له او چې نو سره یې څنګه راغلی نو مې دې داسې الیکشن ته ودرې کې وې قاضي سه هم ځای الیکشن ته نو ودرې کې ما ته چې ولې کوم دی دا ودرې کې وې نه یو ځای ورته ودرې کې نو بیا راته وایي مالیدار هر په کوم تاسو کې نه دی ما مولا سے تو میں خود وزیر کی گمنا کو بل فرض جماعت دا فیصلہ ہو کرا نو میں عزت مذہبی امور وزارت کو بالکل نہ کرا مذہبی امور وزارت میں بالکل نہ کرا نو یہ ہونے نہ لے میں یہ سارا حج کنیکٹڈ دے نو میں خدا کہنا میں صدا خدا سڑی میں حج تے پیغمبر اسلام جہاد ملے دے جہاد کے تکالیف بھی کہ سمرا ام وسو کی دا تکالیف ختم دے نشی یعنی ال بدا طواف کیوں دا ہجوم وسعی کی بم دا ہجوم بھی پمینا کی بم دا ہجوم بھی ہمارے پخل کو کنگی راشی حضرت تک پیغمبر اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وطوئی چی یا رسول اللہ او علم نسائے جہاد خضبان ہم جہاد سا رسول پاک فرمائے جہاد لا قتال فی ہاں تاسی جہاد پیستا چاہیے جنگ نشتا ایکی وستا چلوڑ نشتا حضرت عائشہ وطوئی اغس دی حضور اسلام ویل حج والعمرہ حج والعمرہ نام دی جہاد حکام شیخ ہونے دے طواف و سعی کے کم حال بھی بمینا کے کم حال بھی بمزدلفہ کے یا بعرفات کے کم حال بھی جو سادہ جی سے اقتل حج دا نو غریب پتے صفا مروہ کے اپنے ہوتا پتے اکرانا کے بنا حق و پختے کے خودی ہوتا سے جارہ ڈکی درد کو نبیا مدینی منورے تے چلاڑا نا اخبر کم ایجنٹ چے ہونا رو بہت تک جماعت تا جماعت کی منٹ شوی رازائی نبیا سلام تا پارا بہت تک صلاة سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کر نجے بار رو تر بقی طرف تا دے غریب چلو نو وہ تیوی اکس بس کرو نا وہ تیوی اکس بسو اٹھن تا آرام بکرو نو بیا دا آرام نفس وی بیا او مازیگر مجھ لرار نو بیا پا منزو کو نو کم مناسب بھی او بے پرشنی نو حضور علیہ السلام تو بیا صدا بکو نو بیا آگی نفس وی بیا با یا اٹھن تا دویا با جمعات کی ناسی نو بیا با دا ما خام منزو کو نو بس دا دی پیوز منزو نے ورطا برابر کرو نو دیکھو صفا مروا کی رہے دلے ہوئے صفا مروا نا آخو ورطا ہی دل کا صفا مروا نشتے دل دے صفا مروا نی نو دے بس دا بقی سر دے صحا کے ولاو دا سر حضور اسلام دے گمبت طرف دے وقتل یو وی محمد قربان دے شم چی دل دے صفا شتا نا مروا خدا ہے وہ بھی ہی وجبی مٹ کی دنگا نتا ورطا ہے میں دا چی ہاں آت دے غیر دا جنگ اور چی تنگی دا چی بسڑی بانے آتا جناب رسول اللہ فرمائے حج نبی کڑی اور حضور پاک فرمائے ابن عساکر حدیث نقل کی حج الاغنیاء للنزہ مالدار با حج لگی پکنک کری مزید بات ہے لگو اس تبدیل کے موقع بڑی بڑی تکلیف چہ رہے ہیں تمہارا اس وقت کنٹرول ہے اندری وہ کس نے کی تھی ہمارا دار جی نے ایزان لیندا ٹینٹ لگو لے وہ ہے پچیس ایک ہے یا حج الاغنیاء للنزہ مالدار بتی لو پکنک کے پاس وال اوساط للتجارۃ درمیان قسم خلق بتی چوہے کے دن تس تجارت کی نشی پاکستان مصر علی میٹر تب گٹا کے یا دن تس نشی پاکستان گٹو والفقراء للمسألة غريبان عن بسيط سوال كل دبارة والقراء للرياء والسمعة مليان عفزان وقاريان بسيط نوم دبارة وقدر سجن وقر صحيح قلت دقلي في غمبر تسوي نبير كوريشتي حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه چه رسول پاک فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم چه فرشتو بدا سڑے نیولے جہنم تبے بوجی اللہ بوئے اوقفو دکھو منزولہ دینے پسا کیا کرنے اشراق کو عبابین کو زخائے کو تحجد کو روجی تے لگتا سا دے قضا کے دی یوم الاثنین یوم الخمیس ایامی بیس دا ٹول روجی نے ولے عمرہ کال کے سنور دل کولا حج پوڑ جرتا خیراتوں نے ہم پوڑ کر میرے خیر بنا روڑے خلق پورے خوراک عمر کو دے والی جہنم تبوزے نو فرشتے بجواب ور کہ وہ اعلم بھی حالانکہ اللہ خبر دے جدا سڑے والی جہنم تروان دے واللہ اہل محشر تا اورئی ناقل بورتو اسی اہل شرط اولاد دے کل وجود بار کرو بے خپل اولاد تباہ کرو ذکر دا اولاد کو مراشو تو پر ٹائم نور کو دو اگر وقت نور کو ناسی تک ڈاکٹر سی دیر خرے کڑم بے سڑے کا کہ انجینئر سی دیر خرے کڑم بے سڑے کا ایون بد ممانی کہ ملا سی دیر خرے کڑم بے سڑے کا ذکر چھ ملا یہ سڑے تو پکیلی رو پتا سی ملا سی کہ دا خلو عذاب دے بے عذاب را سادی بابا لے چھ بے عذاب را علم فن آموختن دادنی دے غصب دستے راتن کا عذاب دے ور شاہ منصور شیخ سے بھی ملگری ہوئے خلقونا عذابوں ختم شاہ عذابوں ختم اما وقتے میں جی پا خبر کوئی نشوں وی یو عذاب دے لٹریچر لیکن مہان سید رحمان سید کی پڑھا بھائی اس خلق دا شوق نے لڑی اول ادب دے ریسپیکٹ یعنی عزت نوز دمشق کشر عزت نیشتا کشتا نجر ایک عمر چاہتا نام جدا زمان شاگرد اچھے رات جائے مرچے نے پتہ لگو مجھے نہیں بیدا زمان شاگرد دے نچابی جی کہ تو یہ شاگرد ہے سڑے میں خوشحال جی میں تو باس پکر اللہ میں دیکھ دو قباحت نہ کی وی بس ما یو قباحت پکے دارے چیز دا وکم دا زمان شاگرد دے زمان اپنے دیر خوشحال جی پر سڑے بڑھ دا مستا شاگرد نمازتا خاندیر خوشحال ہوں وان جنین خفل دیر ایمیشہ زلیلی دبانے زسورن جو ما سور مشی او مې دې وویل چې اخلاقيات ختم شو نو کما اوس چاته وایي چې دا زما شاګرد دی هغه بار وخت دې دروغ وایي دې دروغ اخلاقيات ختم شو نو مې زما کومه پسایا پاتې نو مې دې چې په عمر کې مې چا شاګرد نه زوم دا زموږ مرګره پاتې شه دا وړه دا وړه کې دا زموږ مرګره پاتې شه دې هدايا کې دا زموږ مرګره پاتې شه دې ته عمر اخره وخت ویني دې صحیح الهي عزیزانو اوس به کو استاد خدمت کی جان تعالی دې ممکن انسانیت راولي کریم خدای دې د ټولې دنیا انسانان کې مسلمانان دې الله دا اعلی درجه انسانان کې خدای دې د امر په عافیت او سلامتی کې ټول امین وای دا علماء خاص رهبران دي الله تعالی دې دا رهبران په صحیح مانو کې رهبران کی او خدای دې تاسو له توفیق درکې چې دې علماء او دې رهبران په سیو روان شي زه بیان په اراده مو راغلم ما مونږه شوکت سره ته وي ما زه به راشم مګو زمون د زړې زماني مرګري دي کومې ته دی مې شه سم او سې درو نام سره کوبوي مې مولانا عارف سره کوبي لالا جی ته مې اطلاع ورکړه او مولا ګو حشا سره یا مولانا غلام نو سره صادق تاسو موږ مرګري ته په زماني نو مې دا ملاقاتونه دا ډېر ضروري دا ملاقاتونه وشي نو خبر په ټول مونږ یم ته لګیا وې دا په بیانونه به کی یا تاسو به موږ ژوند آباد مرد آباد مو نه لای تاسو ډېر خیر درکې خدای دا اداره خا دا آباد کی الله نے ټول دینی ادارے خا دا آباد کی مولیاں باندې نو باندې داسې hebat کولې دا غلې به وې د مدرسو بس کیږي ارے دې ملک بس کیږي نو بس اخر کې تاسو دیو او تاسو پوسټ هم دغه جواب برا کوئی پاکستان شته او دې به وي انشاءالله انشاءالله دسرېست کې دې به وي مدرسې شتاو د مدرسې به وي جمعتونه شتاو د جمعتونه به وي مولایان شتاو د مولایان به وي دې پټکی کې ډېر لوی عزت دی دې کې ډېر لوی احترام دی پته نشته مولا چې مولا شي دوست دوست سره ډېر کې یو پټکی سره یو کتاب سره نو پټکی وای نه او کتاب ګوري نه صحیح نو پټکی وای دې پټکی کې عزت دی یو مولوی صاحب هغه راته وی دې پټکی دې ډېر اهتمام سره خبر وکړه ویجے سے ٹوپے ہوں کیا ہے ہنما ہوتے جائے کو جنگے ہوں دل جنگے واچو بازار کے چکر میں قسم دے جدا عام خلق بنی ولے خوری والے اسپتال کا سے جو ملے سے دل خسڑے ہو وہ دماغ اخراج تو خدا کار دے بالا تعالی پاس میں دیو خیر بن کی دا علماء دے اللہ تعالی ردی سورہ دے خدای پاس باندې قائم دائم ساتھی دا طالبان انشاء اللہ دا مستقبل رهبران دی ایون دی دوستو کالج نو طالبان کی انسانان شی مسلمانان شی ڈاکٹر بیا خدای رحم دے انجینئر دا خدای رحم دے سائنٹسٹ دا خدای رحم دے کہ انسانان مسلمانان نی نو مڑا خدای عذاب دے اللہ تعالی دے مونږ مخلوق دے پر عذاب کینا خدای دے مونږ مخلوق دے پر رحمت اور راحت کی اللہ دے مونږ مخلوق دے پر رحمت اور راحت کی خدای دے مدارس آباد ساتھی اللہ دے تبلیغی جماعت نوں نور توفیق ور کی رکھے پروردگار عالم دے علماء ول توفیق ور کی اللہ دے طلباء ول توفیق ور کی واخر دعوانا الحمدللہ